Minuta po godzinie 4 na naszych zegarach, no więc pora zacząć wspólną pobudkę z lekkim opóźnieniem, ale lepiej późno niż wcale. Dzisiejszą audycję realizuje Grażyna Oczkowska, ja nazywam się Małgorzata Łukowska i Państwu będziemy towarzyszyć w takim składzie przez dwie najbliższe godziny. Na początek tej pierwszej Iris i Google Dolls w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cause I don't think they'd understand. Oh, everything. 9 minut po czwartej to Smolik i Kev Fox w Trójce. Promises to ich jeden z najnowszych utworów. A ja obiecuję Państwu, że słońce się jeszcze dzisiaj pojawi, ale trzeba na nie trochę poczekać. 7:17 to jest pora, kiedy możemy spodziewać się wschodu słońca. Zachód z kolei dziś pojawi się o 17:22. Do końca roku zostaje nam 68 dni. Jeśli chodzi o solenizantów, dzisiaj imieniny obchodzą Alojzy, Antoni, Felix, Filip, Jan, Józef, Marcin, Marek, Rafał i Walentyna. I jeszcze kalendarz świąt nietypowych. Tutaj też dużo powodów do świętowania, między innymi Dzień Narodów Zjednoczonych, to dzisiaj Światowy Dzień. Światowy Dzień Origami, Międzynarodowy Dzień Dyplomatów, Dzień Bez Maila, dzisiaj nie piszemy żadnych elektronicznych listów, ale za to możemy spokojnie wyciągnąć rower, bo dziś Międzynarodowe Święto Roweru, ale też Międzynarodowe Święto Uciekających na Rowerze. A na koniec jeszcze Światowy Dzień Flaczków. Tyle dzisiaj powodów do świętowania. 10 minut po czwartej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie czwartej. Teraz przyszedł moment, żeby przypomnieć Państwu o naszej liście przebojów trójki, bo do piątku, no jeszcze trochę czasu zostało, ale lepiej późno niż wcale. Do piątku, do południa mogą Państwo zagłosować na 10 z aż 33 utworów, które znalazły się na naszej liście. Formularz do głosowania, no i też ostatnie 81 już zestawienie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Jeśli chodzi o propozycje, które ostatnio pojawiły się w naszym zestawieniu, to jednym z takich zespołów jest Paramore. Ich utwór You First jest na razie na liście propozycji, ale kto wie, czy dzięki Państwu głosom nie znajdzie się w głównym zestawieniu. Thank you. 27 minut po czwartej, żyję w tym mieście. W tym mieście, które jest dosyć ciepłe jak na końcówkę października. Chyba to nie jest zbyt dobrze dla naszego klimatu, ale przyznajmy szczerze, no cieszy nas ta ciepła aura i ta piękna polska złota jesień, która jeszcze trwa na szczęście. Jak na razie dużo chmur i kilka stopni na termometrach, ale spokojnie ta temperatura pójdzie w górę i jeszcze dzisiaj po południu kilkanaście stopni powyżej zera zobaczymy praktycznie w całej Polsce. Jak na razie 5 stopni powyżej zera teraz na Pomorzu i w Wielkopolsce, około 7 mamy na Mazowszu, a także w okolicach Łodzi, a na Mazurach, bo o tym właśnie chciałam powiedzieć. Teraz dosyć chłodno, tutaj jedynie 2 stopnie powyżej zera. Jak na razie dużo chmur, tak jak już wspomniałam, ale bez opadów deszczu. Biometr na szczęście jest korzystny. 28 minut po czwartej. This is the end. You know,

to zespół Lemon i jutro, a jeszcze dzisiaj na naszej antenie po godzinie 6 audycja Pora na Trójkę, podczas której przyjrzymy się między innymi jesieniarom, czyli tym, którzy uwielbiają jesień, zwłaszcza jeśli tę jesień można sfotografować w jakimś pięknym anturażu, no i potem pochwalić się całemu światu tą super jesienną fotką. O jesieniarach porozmawiamy chwilę po godzinie 7, a po godzinie 8 zejdziemy na ziemię, no i przypomnimy Państwu, kto te piękne liście powinien sprzątać z ulic, no i potem jak je zutylizować. O tym wszystkim dziś rozmawiać będziemy podczas audycji Pora na Trójkę, a teraz gramy Time After Time w Trójce. 10 minut do 5. We'll be right back. trzy, no prawie dwie minuty zostały do godziny piątej. To już za chwilę druga godzina naszej wspólnej pobudki. Dzisiejszą audycję realizuje Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. A za chwilę Alanis Morissette pojawi się tylko po to, żeby zaśpiewać specjalnie dla Państwa. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah.